الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون آخر سورة واقعا کی ترغیب و قرآن تا عظمت تا قرآنی بیاناو دې لپاره چې کوم خلکو قرآن باندې څه شک کړو چې دا شعر دی یا سحر دی او چا ویلو چې ملائک ناراضي بلکې شیاطین راضي هغه یې نازلې دا وی ټول شبهات او ضرر د پاره فکر اللہ رب العزت حلفی بیانو خوصاو گندیو کو دو قرآن پا عظمت باندی دو قرآن پا حفاظت باندی چیدی تیسو کو نشی رسے دے صرف ملائکو پا لاسو باندی رازی نو دا شیعاتوینو دا قدرت شتا او دا دی کتاب دی چه محفوظ دی سحر نده شعر نده نجوم نده اللہ دین اس پاک ساتل دی نمی او تکیخوت پاخر کی قرآن کریم دیر نمو ندی یو دام نم دی چې تنزیل من رب العالمین تنزیل یو تویل دی سره دینا چه دام اصدر دی نازل اول قرآن خو منزل دی نازل کل شوید اللہ طرفنا او مصدر خوب معنی دیده چه نازل اول دا سنگه قرآن تا نم که خودشی داوی دیر مبالغی دواجی نا چه دی منزل خود دی دا نزول دا سناشنا دی او دا دی پا ترتیب سر دی چه بس تنزیل ورتوایا دا دا قرآن دا نمونونا نم دیزه که بازی مفسرین و محدثین چه دیو مسئلی حوال ورکی و قرآن باندی وی جا فی التنزیل تنزیل کراولی دی کانا امرات نسی قرآن نو دے مستقل نم جوڑ شوے او دے سر ایردو کپا وٹولو شبہاتو باندی چدا خو نازل کلی شوے دے در عبد مخلوقات نام نو دی چیا پا دے کیسا دخل مداخلت نشتا نو دے شیاطینو نو دے انسانانو چڑی رو دائے ہوئی لیو پیغمبر د ځان نه جوړ کړي دا غیره دی او کچنه تنزیل من رب العالمین جوړ شوی نه دی نازل کړي شوی د رب العالمین د طرف نه د بل چا په دې کې څه اختیار نشته نورت کی ورپسې په خلکو چری سره دومره عظمت ته قران نه سره دومره صداقت ته قران نه چې الله بیان کو سره دومره حقانیت ته قران نه بیا هم ته قران په حق کې داسې دی چې بس تبو هم ملودي جون پکې نشتا صاحب پکې نشتا سمن بکمن عمیان داس دی چه دنیا دا نور و خبر و بحق کی خو چالاک دی دا نور و مسائل و دا نور و جب و دا نور و سوالون و جوابون و خماحر دی او کلی جا قرآن تیرانیز دیکھے نو بس دیر زیاد سستی دا پکے ډیر کمزوري ده پکې الله نه بلې عزت وی چې ټوله کمزوري هم زما کتاب لره وستا د دنیا د کار د پاره او کمزوري نه یې د دنیا د حاصلولو او د ګټلو د پاره او کمزوري نه یې د فولادونه جوړې دومره صحیح دومره مضبوطی او کله چې زما کتاب ته راځي او قران ته هم څوک را بلینو بس صادر کې نه یي دا دې مخلوق حال بیانې کنه الله ته معلوم دي کنه چیر سره شوق شته لیکن الله کتاب سره شوق نشته نو تعجب پلے جاکے اللہ رب العزت ہوئی افا بہاز الحدیث انتم مدہنون نو بدی کلام باندی دا اللہ کلام بدی نوی او تازہ نازل شوی کتاب باندی جرست خبل نرازی کن و بی حدیث بعدو یومنون دا خو آخری کتاب دی اللہ ایبل بدین پا نور سبان دی یقینو کی دی نفس آئے پا دی قرآن باندی پا دی کلام باندی چلے دمرا تعریف ہو کن اللہ دمرا شان بیان کن اللہ دمرا حفاظت بیان کن انتم مدینون یہ تاسو په دې باندې سستی کوونکی ته قرآن حق خدا دې چې کته دنیا په کارونو کې ډېر کمزورې اړي رستوې او ډېر لوی غفلت تا کې وکړه چې د قرآن نوم واغستې شي په کار دادې چې ستا بزرگ کے انتہائی جرعت پیدا شی حمد پیدا شی شوق و محبت پیدا شی نانشتا بلکہ انتہائی سستی انتہائی غفلت انتہائی کمزوری پدی باندی آیا پدی قرآن باندی یہ تاسو سستی کو ان کی ازګه دا ټول د سستې دلایل دي چې نه زګای چې کوم د دې زکړه ده نه لایق زکړه هم نشته کنه سویلې سنویلې نیمه کې پرېخه سوسی پاری دی ویلې ابي پرېخه دی نی بیا هغه تاسو توجه کړی دا اني د نور په حق کې دایره ذکر چې ختموم به قران وې وکنه اوس خلق خدا سيزم دا ډېر مداهنت ته چې دنیا نور کارونه سر تر اسه نیمګړي کې نه پرې دي دنیا نور علمونه نور کتابونه اوی باندې خو خو په همت ښکارکه لیکن قرآن د تدمر سپک کاری هروی ما شورو کلو خو بیانا نپاتشنو اسو موی لگ لگ رازی جاسی چو گورم ورطا کنا ویم گورو وطا چو نگورو وطا گوری دیر لوی گناہ دی بکی خواد اسوک بوی مونگ ویلی دی آمونگا ختم کلو خدرونو پلانی را ولو پلانی را ولو طول خلقو تاوی پتا دا وام پکی علا لکلو وامی بیا دې راغسته چې ختم دیو کنه بس چټی شو بس الله داس ویلو د خپل کتاب په حق کې چې بس سره ته اورا سوي نو به نو ماخله ایبا اوسوک داسې دام پر مودانات ته کنه تا چې بس ختمې کو ځانه ته نخلاص کو ډېر لوی بوجو کنه تا ابی انا دے راغستے بی انا دے راڑو لے بی انا دے شورو کڑے سوک درین قسم داسی چی داسی ہوئی تلاوت کوئی تلاوت لیکن پمانا و مطلب یزان نکو کئی نوی گورو بیا دے قرآن تسپکو کاتو دا خود اللہ کتاب دے تنزیل من رب العالمین دے تا تا جد بندہ دے طرف نا یو خط راشی تا غیر سرم دغس تعلق ساتی چدا اول نیر آخ لے وائی بیا تر اخیر پور نبی شورو کی او خودید ان پوئے کہ جدی کی ما تصویلی دی پارا جبا کی نو دا سی چاری چاکڑی دی نا پخپلا پی نپوئی گی نبلتے ہوئی شیر دی پا مطلب میں پوا کا تیری کی سلی کلی دی دیکھیں ما تصوی لی دی پاگی خوزان پویا کہے داگی مطلب نزان خبر ہے خب پورا بیا ہوا ہے ہوئی بیا ہوا ہے قرآن دا سی دی چو بس شروع کوئے و ختم ہوئے و پزا مطلب ازان مپوہ کوئے چی دی کسی دی و سن دی چلا دم راضی مشان کتاب را لے گلے و چی دی کی منگ تصوی لی بس خواست لگی آیا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین داو دا قرآن ویرانا دا قرآن دی دا پار نورا گلے دا ډېر له مذاهنت ته کنه په قران باندې ښا او دا اصل مذاهنت ته ډېر قسمه خلق نه چوي ول اولاد او خپل کشرانو باندې حفظ کوي حفظ ذکر دي څنګه پلان یې حفظ کړی ولې په حفظ نه کوي حفظ به وکړه پیدا دا دید پار رانا لیو چه حفظو کا دیکی دا اللہ دغا مقصدو بسو چی دا اولینا تر اخیر پوری پا یادو یاد کا ابی اپو تراؤو کیا او روان دا قرآن سر اڈیر سختا دشمنی و عداوت تے چی نا نا نا نوی مانا پریدا مانا چاکڑی آئیو خراب شو کنخا اغیو خلق گمرا گئی گنا مانا نم بناخ لے حفظ کوا افا بیاز الحدیث انتم مدینون اللہ وی پدا سے قرآن باندیم سستی اکلا غفلتو مکو مدینون یہ ویلے فیلے ندے ویلے دستا سو عادت جوڑ شو دا قرآن سره او دا عدد زگا جوڑ شو چه دا نبی علیہ السلام دا خلی مبارکی نخطلیو چه او زمانه براشی چلائب قان من الاسلام الا اسمه اسلام بتشنم پاتشی اسلام ولا يبقى من القران الا رسمه اذا قران نبا تشرسم پاتشی چې قران خواني وکړه او فاتحه خواني وکړه دا مداهنت یادی الله رب العزت خان او کله چې ترغیب ورکې نو دا ذکر کوي چې قل نزلو روح القدس من ربك بالحق هو یو تا چې دا قران رزان نه دی جوړ شوی دا جبرئیل امین نازل کړي دنیا ته څه لپاره ليثبت الذين امنوا چلا په دې سره مؤمنان مضبوط کیم نو په سبا مضبوطی تش په تلاوت مو مضبوطی تش په حفظ مو مضبوطی نه دي کې مزامین دي ډیر قیمتي دي کې اصول دي ډیر عمده دي کې قوانین او ضوابط دي باقي مو مضبوطی ذکر اللہ رب العزت وحدانیت تعالی بذکر اللہ تطمئن القلوب سلونا خوب دی مضبوطی و ذکر دا اللہ سر کلیویلیو دیسوی چی جبریل زمونگ دشمن دے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ اگر خدا قرآن نازلی نستا پزل باندی نازلی جبه ندی آدکلی چالا لسانی کا قلبی کا زلی آدکلی چی دا اللہ دا زلی دا پار را لے گلی دا با زلی تا چول غواری زلی تا با کزول غواری پا دی سر با زلی جوان دے کول غواری دی دا مطلب علا قلبی کا حدیث نظام مطلب واغست سورہ سورۃ النذیات کړي وها وخلق په دې په هر کاوخه او یو بل ته ولګي او ایتو تا سورہ قران ما تا سورہ تغابن یاد ده سورۃ یاسین را ته یاد ده او سورۃ ملک را ته یاد ده ای دې بګزان لغوره کړي وہ مطلب اس دے تبارک اللذی بیدی الملک دسمان آگا نپوئی دا سمرچ خلق دا قرآن سر تعلق ساتے دا ٹول مداہنت تے دا ٹول سستی دا چی دے مطلب دے زان نہیں پوئے کڑے پخپل جبا کہے دے ترجمہ دے نہیں کڑی دا دے چی کم ترد دے و کم انداز دے پاغا طریقہ دی نیوی لی دا ٹول مداہنت کی ساوی خطاب آغا وقت کی بخل قطو خواغا وقت کی دا سنو لکل آوز چی صدیخا صحابہ اکرامو کی خو مداہنت نو نسو کیا دی مشرکین و کافرانی آدی ناغی که هم دعانت دغو چه تقذیبه کهو انکاره کهو ولیکن ده مداحنت دغا مانا مشعور نده مداحنت ده مانا مشعور چه ده مانی چه آو ده اللہ کتاب ده نازل شوه ده امونگ ته امر کلی چه ده ووائه خانو بیام تم رکم زوری تشپیت کالا و یا کالا دیو بندوشی او غلا مانا نوارزی دو سور فاتحا جنا منزکی سوائی او غلا مانا نوارزی دو قلو اللہ احد انتہائی مداہنت خدا دے کا نخوا نو جداد چی بے پروائی دا قرآن یې سپکړل دی دیتے توجہ نہ دے ورکڑی گوری چزل کی سدی داو چیز چازل کی دیوشی قدر و قیمت وی نغوطا وخم ورکی فکر ام پاکی کی سوچ ام کی مقصود یہ گنی کنا او دا قرآن چا مقصود ندے گنا لینا داگی مقصود نور سدی چا قرآن بار بار وی بل توسرون الحیات الدنیا تاسو دنیا پسی شویئے دنیا لیو نکلیئے بل توسرون الحا کلا بل تحبون العاجلتا یقنان چا اللہ وی زوینم کنا چا تاسو دی دنیا سر اڈیر محبت ساتے حضرت دنیا دا محبت پوجا ام قرآن پری خودو ایا په دې قران باندې تاسو سستی کوونکی وتجعلون رزقکم انکم تکذبون اکثر معنا کې د رزق شکر وتجعلون رزقکم انکم تکذبون او تاسو وګرځو شکر د نعمتونو یو نعمت نه دی رزقکم شکرکم تاسو وګرځول دی هغه شکر د الله د نعمتونو سو انکم تکذبون چې دروغجن یې ګڼې د قصاصو شکر دی شکر غو تصدیقی د الله د هر نعمت شکر ادا کول سی باغی یقین کول او باغی تصدیق کول چې دا د الله تعالی طرفه دی دا د الله احسان او فضل په مونږ باندې الله تاسو خو شکر دا وګرځو چې تو کذبون تکذیب کوي نو چې تفسیر راخلی دلته کې باغ طرف باندې تللی دی ها دې څنګه ګوري چې باس د څه شورو دی مضمون کم چلیگی دیتا ہو بگوری کرن تا قرآن فهم خود دیتا ہوئی چه مضمون تا بگوری نو آیاتون و داغی مناسب وضاحت کل غالی کرن دلتا اگا خبر مخی کلی دا چه نبی علیہ السلام یوزل دسار منزکو او مخی رو گردو نوی اتدرون خبر یه بولی چه سار شنو خلق نوی تازه کنا نوی تازه تا پوسکی کنا نبی علیہ السلام صحابه اتوی چه سنوی تازه اتدرون خبر یه ما قال ربکم چغټو خبرونو کیسه راغلی تا زرب سویلی هغه مونږ ته پته نشته تا ته ویلی نو استا سره ویلی دی چې اصبح مؤمن بی وکافر بالکواکب وکافر بی ومؤمن بالکواکب دو قسم خلق و سباک یو غدی چلائی پا ما باندی ایمان راولے مومنان دی او پستور باندی کافران دی دا یو قسم دا صحیح خلق دی ادو ایم قسم غدی چی پا ما باندی کافران دی او پستور باندی مومنان دی نوی بیاوی چه دا اول قسم خلق چه میاد کلل چه مؤمنم بی و کافرم بالکواکب دا سوک دی ویده آغا سوک دی تشپی باران شیو چه سار پاسه دو اول عمل که بات کلی و باران شیو نویوی چه مطورنا بفضل اللہ و رحمتی بارانو شو دا اللہ و فضل و رحمت پستورو سرانا دیکھ دستورو سنشتا الله وی دا سره چې په ما ایمان راوړي په ما باندې یقین کوي ابستورو کې سنګړني کفر دا وی تاوي چې انکار کول د دې خبرې نه چې ستورو کې دا تاثیر شته چا وی چې شته چې دا وی پر هاتو سرمل کبا دیږي او یا عمل خرابیږي نه نشته او من یک پر بیت تواغوتی دینا با انکار کئی او کمو خلقو اللہ ہوئی چه ما بانده کفر کرده پستور ایمان راوڑه نو آغی سار ہوئی چه متور نا بیناو انکزام او گورا سوریا سطور را خطل لره نو باران دکاو شو من کباد شو اللہ ہوئی چه گورا دا سلی پا ما کافر ده دمانم ناخ اده پستورو باندې ایمان راوړی ښا نوې فنزلت نازل شو چې وتجعلون رزقکم انکم تکذبون تاسو د الله د نعمت شکر دا وګرځو چې دا هم تکذیب وکړو هغه ته هم نسبت اونکو بلکې ستورو ته هم نسبت وکړو دا تاسو شکریا ده اللہ دغی نعمت دامن نزدید التصم ناسبت تی مضمون خود قرآن حضمت شورو دی او غید آ حدیث بس نیولے دی گرزی را گرزی او صرف ابن جوزی آپ ہوشوے دی گردہ چازین خنو رسی کرنا خواد ابن جوزی 500 کې تیر شوی دی هغه د امام غزالی او د ابن عربي خلق چې هغه د علم رڼا او ډیر رسم دا ډیر لوی انسان تیر شوی دی علامه ابن قیم او شیخ الاسلام تده په علم باندې را روان دي زګه زموږ تر سره جوړ کړی و هغه وخت نو چې مړ شو دا هغه ما در سره مهتمم علامه ابن قیم پلار اما تمم تقیم وای نگران عربی کې او تقیم وای کنا نگران نو جزیه پیدا شو او علم یو کو ډیر کمال ته ورسېدو نو ابن قیم چې دا د متمم صاحب زیه دی ابن قیم ها نو چې د پلار د هغه د مدرسې متمم وکنا اخو ډیر مخکې تیر شو ابن جوزی وای چې نعمت په یو نشوارو کنه ټول بو سر راځم نو بیا به خبره سم شي نو هغه نعمت ته چې الله رب عزت وای تاسو ته پیغمبر راو لېګا عظیم شان څومره لوی نعمت چې دا څه نعمت ما په مخکې امتونو باندې نه ده کړې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم لازم الشان پیغمبر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم دیر لو احسان اللہ کرده اومنانو بانده چی دی که دا سلوی حستی را لی کرده سمرا لوی نعمت او غدی در روح جن کو چه دا ساحر دے دا شاعر دے دا رو جن دے لیوانے دے نو تجعلون رزقکم انکم تکذبون تاس دا دے نعمت شکریہ پا تکذیب سرا داکڑا دا قصی قرآن عظیم الشان بلے نعمتو چلہ نازل کن طولو اسمانیو کتابنو کے اعلا اولا ارفع او اجل سمرلوی نعمت دی هذا غیب حق کی دی سووی وی دو زانه جوڑ کرده شیطانان نازلیگی لتجعلون رزقكم انکم تکذبون تاسو ده دی نعمت شکریه دا سی ادا کلا چه تکذیبو مکو دغسی طول نعمتونا چه اغا وقت که اغا قوم تحاصلو کنا نا دیر نعمتونو اسلام بل نعمتو چه فاس باحتم من نعمتی اخوانا سورة الامران کی ویلو تاسو خود اسلام پو جبان دی رونا رونا شوئے تاسو خمخ که دیو بل دشمنانوئے دیو بل وینو تناسوئے پسونو کال باندی دشمنانوئے روغم چانشو اکول دا اوسا و خزرج دشمنی دیر مشعور دا وکل چه اللہ رب العزت پیغمبر راستو او مدینه داغه د هجرت ځای جوړ کو او هجرت وکم نو اوس او حضرت یو بل سره داسې کړو شیر او شکر پس باتم من نعمت اخوانا دا څومره لوی نعمت اسلام اسلام څومره لوی نعمت نو وتجعلوا رزقکم انکم تکذبون تاسو دې نعمت شکریا دا کړه ادا چې درو تکذیب و مکو اسلام نمنوی نور سر داوم مرگری کا چلانا بلعزت پخپل فضل سر و رحمت سر بارانو کی تاسو لا در ازق اسباب پیدا کی نو تاسو وائی چدا دستوری دو جنوشو نو تجعلون رزقکم انکم تکذبون د دې نعمت شکریا تاسو په تکذیب سره ادا کړه دا او چا د رزق معنا شکر کړي د دې مطلب شه هر نعمت سره دا لګي چې رزق کوم د دې شکریا تاسو ادا کړه اته معنا ابن جوزی کړي دا د رزق چ الحظ برها نصیب دا داغه نه تعبیرات دي کنه ها پیر پلانټر نصیب دار دین او ای پلانټر بد نصیب دین تر کراچای پور راغه هو هغه سي سر تندې نه لګي نیر بد نصیب دین په یو خبره دا خلق نه پوي کنه نصیب نه پیجني جدا ستوي دا کوم عربي ده او حظ حظ ح او ظ دیتا دې معنی برخه ده کنه نو معنی اسانه ده چې قران الله دې ده پار نازل کو کنه چه تازو بی اخپل اصلاحو که اول دا قدی اصلاحو که دا عمل اصلاحو که دا اخلاق اصلاحو که دا معاشری اصلاحو که دا اصلاحات تی دا قرآن اسلام پا دی ممتاز دیخوا دا بل دین کی نشتا دا پا اسلام کی دی او قرآن کی دی دید پارا نازل که چه اصلاح پیو که پا قرآن سرا او ځان لپی جنتو گٹے ځان لپی درجی و مرتبی حاصل کئے ځان اللہ تا نزدی کے داڑی رلو یا وسیل دا تاو اللہ دید پار نازل کرے نو خلقو سے چلو کو دا سمر روی برخوا داڑی رغٹا برخوا نو خلقو سے چلو کو چلوی و تجعلون رزقکم انکم تکذبون تاو دا قرآن ندا برخوا وستا چه تکذیبو مکو او دا سورت مائده کی راغلیو پدرین باب کی چه اللہ دو ناقضین و ذکر کو چې الله وعده یې مات کړی کنه چې الله یې ما په دې خلق باندې انعام کړی او احسان کړی او نفنسو حظا مما ذکروا به فنسو حظا مما ذکروا به چې کوم لوی برخه او د تورات او د انجیل هغه غی پرې خو ده توبه توبه څومره لوی برخه پرې خو ده فنسو حظا مما ذکروا به يهود او نصاراهم پرې خو ده غډیر لوی برخه دا غی کتاب چې دې ته باغې سره بیان کړی شی او نصیحت کړی شی او دا برخه پرې خو ده فلاوی دلته تاسو پرې خو ده وتجعلون رزقكم اي حظكم تاسو خپل برخه په قران کې کما جوړ کړه انکم تکذبون مؤمنانو خو ته خپل برخه واغستا چې تصدیق یې په وکړه یقین یې په وکړه عمل یې په وکړه تاکید یې اسلام په وکړه تاسو خپل زړه اطمینان یې په حاصل کړه ارس دا ډیر ولې برخه او چې دې ته ملاو شو ا دې نور ته تکذیب عرب کې ویلو اولایک انالهم نصيبهم من الكتاب مجرمان ذکر کړو ذکر کړو بیا وی چې دې ته خپل برخه ورسېده ها دې ته خپل برخه د قران نو ورسېده ها هغه صبر خوا چې اولایک اصحاب النار هم فیا خالدون دا اللہ جدا جدا برخی قرآن کی دا خلق دا پارا ذکر کردی دی کنا مومنان دا پارا دا ذکر کردی چی اولائک اصحاب الجنت خالدین فیها ہمیشہ وی پاگئی نو گو رہا نو چچا دا قرآن نا برخ آغستا او طول بی برخی شو طول بد نصیب شو ګرځوي تاسو برخص تاسو د قران نه دا خبره انکم تکذبون چې تاسو تکذیب وکړ چې څوک دته د قران نه خبره کوي چې ګوره اولیا سن شي کولی تاسو یې چې نه منو دا خبره نه منو ښه دا خو د قران خبره ده د قران نه منی نوې قران منو خو دا خبره نه منو وای دا خبره او قران کې دا کنه خو ته پوېږي نه تا کتل نه دي تا راړول نه دي په عمر کې چرته توه ته دا تکذیب شي کنه هر مسله چې د عقیدې ده دې خلکو ته وې کنه دی ویرا تاسو دا خبره چې دي کنه تاسو نه منی وي کله داس وی دا څوک نه مانی وې څوک څه هوتا سو نه مانی نو پلار او ځامن استادان او شاګیدان او امام او مقتدیان تاسو نه مانی وې دا څوک نه مانی ولې نه مانی ډیرو خلکو مناله او تاسو نه شې مناله ځکه مخکې ذکر شو الله تاسو له توفیق نه درکړي ښا چرته اندوانو چرته توتانو چرته تاسو چرته قران تاسو دا شکل له قران نه دینو جنکو په شانتي خلیوم دي انکم تکذبون نو زجر ذکر کوي الله رب العزت دغه خلق ته ښا چې دی یو بس مونږ ضرورت نشته دی مونږ پارس باندې پوره یو مونږ خود کفیل یو مونږ سره علما مشته مونږ سره طلباء مشته مونږ سره قاضیان او مفتیان مشته ته مونږ کوټه پوره ده مونږ مستغنی یو مونږ د چای علم ته ویجت نشته ځان دومره وچت غنی کنه وستا زو دا خیدوم ده چ اولیاء ګرځي په دنیا کې چا سره مدد کوي چړې ته نه خي اسو ګو پکې درشه آو کنه وي نه خبر تانی لیکلی حلیت الاولیاء لیکلی دی او تفسیر مظهری لیکلی دی او یا قرآن سوی دی تماتا کتابو نمخ یا اغماتا مستان نمخ کی معلوم دی او قرآن سوی دی قرآن خدا سے کتاب دی چی اللہوی دی پخانو آسمانیو کتابو نو نگرانی کئی چی دا غلط تیدا سوی دی او استاد کتاب بنا کئی نوی کتابو نو لیکلی دی مرقات لیکلی دی اغم شرویلیو پا حرم کئی چیزا مرقات نو ایمان اقل کلی نوستاد خویده و کار دیکن خواه چی بس نقلونا کوئی نقلونا اگور اینا مخی سوچ نکوئی چیزا خبر سنگ دا سنگ ندا خواه خانو جستا دا عقیده دا او داوی گورت دا خود دیلی کلی چیزا مشایخ و ارواح اخپل هغه وی بدنونه خو پراته دي روحونه ګرځي تور د کاټه نه وتی دا دی په ژوند کې سن شو کوله دا و چې تور وته نو وسکار کوي تاسو نه ګوري ثاني دی کې انډیا بم خلاصو پاټک پل باندې نظر جی بابا وترا پاسې ابم یې ونیو اډیر پاوسله باندې کته او بوتا او غرداؤ دا ہوئی گورا تا دا غصی نور دی اولیاؤ چکمی کارنامی یادی کارنامی نو آغا بات حیران چکا خدوم را کارونے پا اختیار کشتا نالی عرب العزت ہوئی چکا تاسو کچی یوتن مری او دا ستان چې د ټولو زړونو وسر راوځي سوسوک دا دوا کوي چې خدای دې په ځای باندې ورته وکړي خدای را نه ماخ سوسوک دا دوا کوي سوسوک چې لانی راغلی وی خدای دروغ کوي یا خدای دروغ کوي څومره دا سی امریکا نا دنیا کی خواه طول خلق پریشان یہ طول دنیا اور پس خواب آدھا خواه ارچانا تا پوس کہنو نا دغا سی انسان یادی اللہ وی چکل آغا ملائک را لوکین استواتا او روح تینا رو بازی اتا سو طول ناس یہ ادھا طول دلون و سرجویم کنا اللہ وی دورا نشے کولے یو تن دے الروح مرے ترا رسے دل دے لاوتے ندے خیر دے کوا بس کولے شے کنا دا دیخ پو دا کٹو گوتو نرا روان شوے دے ادی مرے ترا رسے دل دے لگ مزل و تپاتے دنو کچر سوکی اولیاء یا غوثان و قطبان نورتا دا غو کے رینگو چی سڑے ران امری راو رسا لاوت نه ده ساده مره که ده خو مزل و تدیر لگ ده ننو آیا و تجرا رسی کن او بیا واپس کی بکته کی پلزیت بوزی ده رد ده پا دی بانده خواه چه تازو ای چه اولیا چه او قدم باید تر عرش پور رسی تر ویشان دیسو شو اکلو ویلو ازوان دا ازرائیل علیہ السلام نا بوجھے بے بوجھے پری دا راغلے دے ناس دے وطا او روح تینا سنگر او باسی دا خو پار دے کی دے پو گتو کی دے پو نکونو کی دے پو رگونو کی دے ناغی و پر پسی لکا پو نوسی باندی دیو زین راغستے دا بل زین راغستے دا بل زین راغستے دا روح خدا سے ون من انډا نه دا چرواي واسطه دا په دې بدن کې ګورې چې سو ځای خور شوې دي نو دا ډیره ګرانه ده په لاغي تاسو نه کړی نه فالله رب العزت دو ذلوی چه فلولا فلولا ده تکرار ده صده پاره کرده دیده پاره چه اللہ رب العزت وی ولی وطا ناس یه لحسون هم چه تلیلی دی ولی وطا ناس یه سلی ده نمری گوره روح تا گوره لگ مزل پاته ده که طاقت هم کی گی نو واپس یه که کنا اللہ وی گوره دانشه کوله چیو تن تا روح واپس که لاری ام ناسته رونه به ام ناستی او داس نور چې سمره خپلوان رشتہ دار د زړه د خوګو محبوبان اټول ناستی او د یو تن لاس نرسی نه لوي دا څنګه تاسو وای چې دوره زوره ده دوره طاقت ده د څه زوره ده روح ته ناغستې شي اسو کې وته واپس کول نه شي کاغه چې ازیز نه پلار اختیار نه لري کاغه چې ارور دي نورونه اختیار نه لري کاغه چې شاګرد دي استاد اختیار نه لري کاغه چې مورید دي نو پیر اختیار نه لري جواب وسی دا زور نه راغ نو لولا تو زه راغلې اجواب هم دقه دي چې ترجعونها دا ولولا هم دقه جواب لولا ترجعونها لولا ترجعونها تکرار کړې دو مبالغې ده پاره فلولا انا بدغی ولنه واپس کوي دا روح کلا اذا بلغت الحلقوم کل چې دې راو رسیدې مرته لاوت نه چې وځي خو بیا ابرخ نه سې بیا خو ملائک واغستو خونا چی لعوت نیو مره ترا رسیدلی وانتم حین ایزن تنظرون او تاسو ټول په دغه وقت کی ور تا گوره ستا گوره دیخ پل ملی تا روح تا خزق نشی کتے آغا کاری نا او دیدی ملی تا گوری نیغ نیغو تا گوری چیرا سلگیشوی کنا شونډې اورا پولې کنه ست او څوک یې ساتي وته دي څوک یې نه دی وته څوک یې راولې چې ځنول او تړو عقل مړ دی څوک یې ناغه دي شو څوک دی وانتم حين اذا تنظرون تاسو ټول وته ګوره غټ غټ کنه او واپس کولې نشه ونحن اقرب الی منکم الله یمږ ډیر نږدې یو د تاسو تاسونه تاسو ورته دومره نه یې نږدې الله وی لکه زچ وته نږدې يم کمرات الله شي راوی کې هوښګ نشته چې نحن اقرب الیه من حبل الورید ډیر نږدې او کمرات نه ملائک شي رغم نږدې زګه چری خو راغلی دی د پاره دی چې روح ته ناخ نو نحنو زکاوې ها چې زمونږه ملائک عزرائیل علیہ السلام او داغ مرګری ډیر نږدې دي د تا من کوم تاسو نه ولیکن لا تبصرون لیکن تاسو یې نوینه پټکړی دی الله کنه د مخلوق نه ها دا نه چې دا خبره درو جن ده نا خبره یقینی ده خلا تبصرون تاسو یې نوینه قرآن وی چه ملائک راشی او مړی تناستی پڑیر لی مزل کی و تناستی خوا اللہ وی تاسو یې نوینه خوا دا چالی دلی دی چه ملائک کل ده مړی نروح و باسی تو چه سره کیمرشتا دغه وخت کې ولې تصویران نو بازي ځکه نه ویني ګر ابدی کې هم داسې ظالمان شته چې ری د دینه فلم جوړ کړل فلم وی سړې امري ملائک راغلي توري توري بوکره اوستري ظالمان ملائک داسي او د اوس په نه کارچای و سردی ولی اگه سر اوز پنی کارچای دوم ډیر لوی دا خلق دې چې الله وی چې وتجعلون رزقکم دی په دین پور ټوکې وکړې دې د الله په حکم پور ټوکې وکړې دا مرګ منل دي الکه توبه وباسا دا خلوم به وخت دی دا سخت چې دنو پیغمبران وی چې یا الله د مرګ سخت ډیر ګران کړه اتر ازینو فلم یې وباسي اسمره ظالمانی فلم خدای شي استیج چې ویني یې کنه او قران وی ولک الا تبصرون تاسو یې نو ویني کنه فلولا هغه اعاده کړه ولینو واپس کوي دا روح ان کنتم غیر مدینین که په خپل چا تړلی نه که په خپل کمزوري نه غیر مدینین غیر مغلوبین غیر مقهورین که تاسو لاس خپل آزادی او کلاو یې نو ولې نه واپس کړ غیر مدینین تاسو خو چا تړلی نه یې کنه تاسو باندې سبوچ خو نه دی پروت کنه و چه کمزوری نیه نو ترجعونها واپس که دی روح لرا واپس یه که بیه پا دی بدن کی خور که دو اخپوتر گتو پوری خور که ترجعونها رجوع دی توی کنا چی بیا اخپل زیت لارشی ان کنتم صادقین اللہ یو کتاسو رشتی نیه چی مونگ زمونگوی دا عقیده دا سنگ عقیده دا چه اولیاء چه سو غواری نو کولشی جو چاہے سو کر سکتا ہے گردی پا عالم کی انبیاء ہم گردی خضر علیہ السلام اولیاء صلی السلام خوا. چا سر ایم داد کی چا سر بلیم داد کی چا سر ادی کسی مشور اکڑی دیخوا چه دمانا رور پریوتا و بوتا او ما چگا کڑا چلو یا دوانا می بس دبارینا سڑی را از ما رور تحلا سواچاو او چی تیراویشتو بیا ما سڑی او نلیدو دا ولیو کنا اوی او گردی دی دبارا سوکو تا رجال الغیب وی سوکو تا سنمو ناخلی نیلی دلی دی سا خوبا دا داغی عقیده دا وی آو دا خوبو رو اولیاء دی اللہ و لبرخی ور کلی دی او بیر زور و طاقت دی داغی قسی مشوری تا کتاب را ندی کتلی وی ملی عرب العزت وی کستاسو خبر رشتی آئی کنا ناغا نور خبر پرید ہے دا چی کم ری و استاسو سر دلو نجوی نو د دو د په حق کې خو تاسو اړو کې او درخواستو کې چراشي او دا یو روح و توافس کی یو روح نشي واپس کوله دا زورونه وسخته دي مشرکین او تا او دی عقیده خلق او تا چې غیر الله په حق کې دومره لوی عقیده ساتيخه دومره هغه زمانه کې روح المانی نن ندرس او کاله مخ کې تیر شوی دی هغه زما په مخ کې او مشر سره لګیا او شیخ او بلته خبره کوله زما نو خبر چې کنه دی طالب دی وی لا طالب مخه وی چاته لګیا او چیرې کته ول ډیر پریشان ډیر بس هو تخپل پریشان ذکر کړه او یې بس د الله نه ډیر سوال نه وکړو هغه ته وی چې پاگله پاگله د الله نه سوال مکو او ایاکا والاستغاثه بالله ځان ساته د الله نه سوال نکي او علیک بالاولیاء اولیاء او ځان رسوا ځکه دې فٹافٹ کار کی بس خوشی سنگا لڑ شکنو بولی اغیس رام پزڑ کے ہم در دیدہ دے انسان دا خبر دی او الله رب العزت خو پچا کار نشته بے پروا بادشاہ دی. نو یہ خبردار چې کله در باندې پریشان راشي نو خبر لمنډه کوا زیارت ځان رسوا اولیاء دي کنه هغه فورن کار کوي اته بدل الله پته مې نیمات آیاتونه وي تو قرآن چون یمسسک اللہ بذرن فلا کاشف لہو اللہ ون یمسسک بخیرن فلا رات لفت تاسی آیاتون واجب گورا اللہ بیمار راولی غیل رکی بل سوکے نشی لی رکولے بغیر دار لان نوہ گیا انکو خروس تو خبر شم چمات ہے وی دب لانے نای دب لانی زیے چیلم کئی دے اولیانا منی خواہ دے خبر چیزنہ برستو سو جوڑی گوئی خواہ دے بالکل دا اولیاء منکر دے